Welkom iedereen bij IT-bende 308 van 1 mei 2015. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broers. We zijn nog op zoek naar wat andere bendeleden. Ik zag er nog een aantal in mijn Skype, maar die zijn blijkbaar nog nog niet helemaal wakker na alle feesten van gisteravond, vuren aangestoken. Ja, Luc, ik ben in Zweden aangeland, dus ik ben weer eens slecht op de hoogte van wat er allemaal speelt in de wereld. Had jij veel nieuws voor ons gemonitord? Ja, nou ja, ik heb even gekeken. Oracle, maar daar is natuurlijk een andere specialist die er eventjes niet is. Oracle is bezig om Salesforce te kopen of te hopen dat het in andere handen komt. Het is een weggelopen werknemer uit het verleden. En dat past een beetje in het beeld dat Oracle eigenlijk een heel breed cloud aanbod heeft. Hè? Dus dat op basis van een oude database technologie, Java en al dat soort dingen, hebben ze allerlei cloud diensten aangeboden in de CRM en dus ook als concurrent van SAP en zo. Steeds meer diensten die in elkaar passen. En hun verhaal is nu dat een groot bedrijf niet 20 verschillende databases aan elkaar wil koppelen. Dat moet dan allemaal binnen de Oracle-familie zitten, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. He, dat is dus het idee dat ze zeggen van nou, er moet wat gebeuren met dat Salesforce. Want dat is natuurlijk ook door Microsoft op een gegeven moment geaccepteerd als een interessant CRM-programma. Consumer Relations. Mm-hmm. Maar je wilt natuurlijk al die data bij elkaar hebben. Want dan kun je op die ene grote database allerlei verbanden gaan maken. Ja, en dan maak ik even een sprongetje naar wat in Nederland nu speelt over de politie. Namelijk, de politie die zit te zeuren. Ze zijn door allerlei Europese afspraken de bewaarplicht van allerlei telefoongesprekken die vervalt. Ze kunnen niet meer aan de KPN of wie dan ook vragen van. Nou, dan zeggen ze, dat hebben we nodig om met name onze zaken tegen grote criminelen rond te krijgen. Want als we geen telefoongesprekken kunnen aantonen, dan kunnen we geen verbanden aantonen. En dat is al zo moeilijk en iedereen houdt toch al zijn mond. Maar met die gegevens kunnen we dan aantonen dat Piet en Kees contact hadden. En dat bijvoorbeeld in al die grote zaken van, dat gaat dan om moorden, hè, liquidaties. Die natuurlijk nooit door Pietje zelf zijn gedaan, maar Pietje heeft opdracht gegeven aan Kees. Dus dan moeten ze kunnen aantonen. Ja, en Kees, want ik wou zeggen, Pietje die heeft alles gescrambled. Maar Kees is dan een dommere figuur die dan zijn data niet heeft. Nee, maar zelfs al is het gescrambled, als er maar voldoende bewijs is dat er intensief verkeer tussen die mannen is. Mm-hmm. En dat bij wijze van spreken 10 minuten voor de moord en 10 minuten daarna dat er even gemeld is van hallo, het is gelukt. Dan heb je dan, hoe gaat dat tegenwoordig? Men iedereen scrambelt en iedereen gooit zijn telefoontjes weg. Maar als men maar kan aantonen dat er een soort verband is. Kijk, je wordt tegenwoordig niet meer veroordeeld op feiten. Je wordt veroordeeld op de overtuiging van de rechter dat jij fout gedacht hebt. Ja, en de politie, ook in het opsporing, en dan verwijzen ze natuurlijk onmiddellijk naar de terroristen, en dat willen we allemaal houden, en goed. Laten we zo zeggen, de minister en de staatssecretaris zijn weg, maar de nieuwe mensen die roepen heel hard, en wij kunnen dat allemaal niet missen, die mogelijkheden om iedereen te bespioneren. Ik ben het er in basis ook niet mee eens dat ze dat nodig hebben. En het is ook een aflopende zaak, denk ik. We zagen net Mozilla deze week. Die zegt dat HTTP gewoon verkeer maar afgeschaft moet worden. Dus alles HTTPS. Alles dus gescrambled. Op een bepaald moment is er ook geen lol meer aan om dat te willen bewaren of afluisteren. Want je kan natuurlijk al die gescrambelde data bewaren in de hoop dat je ooit een SSL-key krijgen, want het enige wat je dan dus in een rechtszaak of zo moet doen is op een of andere manier SSL sleutels vorderen van zodat je in de opgeslagen data kan kijken. Dus voordat je moet eerst dus zien dat Pietje met Klaasje belt en dan hopen dat je als je de sleutels hebt dat je dan kan zien wat ze heen en weer gezegd hebben of zo. Maar kunnen ze dat wel allemaal aan? Luister eens. Je weet ondertussen dat de politie, dat is ook een soort hagelschieterij, heel breed schieten en maar hopen dat ze wat vinden. Dat er verbanden gevonden worden, dat er een keer iemand toch even niet zijn mobieltje versleutelt. Toch even, of dat ze die sleutels vinden. Maar de rechter heeft natuurlijk op een aantal punten ook een beetje aangepakt. Hè. Op het moment is het zelfs zo, geloof ik, dat de rechter gezegd heeft dat je smartphones, alle gegevens die daarop staan, die hoef jij niet zomaar aan de politie mede te delen. Daar zit een briefgeheim op. Mm-hmm. Dus daar moet men dan een rechterlijk bevel voor hebben, zelfs een ministerieel bevel, van hallo, wij gaan jouw smartphone even openkraken. Ja? En als jij dus de code niet wil geven, ja, dat is jammer, dan komen ze er niet bij. En dat kun je op een bepaalde manier best wel goed doen. En ik zou altijd, laten we zeggen, een software laten ontwikkelen waarbij je twee gebieden hebt en dat je als je de code geeft dat je alleen maar gebied 1 ziet, zal ik maar zeggen, bij alle gesprekken met je kinderen en met de hond. Mm-hmm. Ja. Maar goed, die hele kwestie van beveiliging en security, dat blijft natuurlijk spelen. Maar goed, is het allemaal zinvol? Dat weet ik niet. Nee, ik kan het anders? Nee. Ik denk ook niet dat het zo zinvol is. Bart. Ja. Je hoort gewoon aan de ruis dat je er bent. Je hebt je 250 pagina's weten te printen. Nee, hij is door het papier heen. Oh, ik moet even nieuw papier laden. Mooi. Wat is jouw nieuws? Heel veel Microsoft nieuws deze week. Microsoft heeft een of andere bijeenkomst gehad en heeft heel veel laten zien over Windows 10. Mm-hmm. Over de nieuwe browser. Die nu niet meer Spartan heet, maar Edge. Dat is de definitieve naam. Mm-hmm. Ze lieten wat dingen zien over de applicaties die binnen het Windows 10 geheel draaien. En die zijn zo gemaakt dat ze uitwisselbaar zijn tussen de Xbox, tussen de telefoons en normale computers. Mm-hmm. Dus je zou, een van de demos die ze lieten zien is dat je telefoon aansluit op een keyboard, monitor en muis. En dat je dan niet een grotere versie van je Windows telefoon hebt. Maar als je dat doet, krijg je dus volwaardige versies van... Oké, okay. Bring your own phone. Ja, kijk, een telefoon is natuurlijk... Je telefoon in te pluggen op de zaak. Ja, kijk, een telefoon is nog steeds niet zo heel erg krachtig. Mm-hmm. Dus je kunt... De applicatie past zichzelf aan als er een groot scherm is. En als er een muis en een toetsenbord is. Daardoor kun je het beter bewerken dan wanneer je dat op een touchscreen moet doen met een touch toetsenbord. En wat ook heel grappig is, is dat je bijvoorbeeld... hij heeft een dual scherm. Dus je zou bijvoorbeeld je kinderen naar een video kunnen laten kijken op je telefoon. Terwijl jij op dezelfde telefoon met een Excel document bezig bent. Mm-hmm. Op je muis, toetsenbord en monitor. Dus jij hebt op jouw monitor het beeld van de telefoon. Maar de kinderen kunnen dan naar een filmpje kijken bijvoorbeeld. Dan moet je wel een hele grote telefoon hebben. Of één met aan de voorkant en aan de achterkant een ander schermpje. Nee, kijk, de telefoon die is waarschijnlijk draadloos verbonden met het monitor, toetsenbord en scherm of het keyboard. Mm-hmm. Je kunt er dus op werken, maar de telefoon is dan nog als zodanig steeds bruikbaar. Je kunt bijvoorbeeld de telefoontjes aannemen terwijl je wel op de monitor nog steeds je applicatie open hebt staan. Oké, het is wel stoer. En dat vond ik inderdaad, dat zag er echt heel erg grappig uit. Daarom komt dat niet deze zomer uit. Dus iedereen krijgt Windows 10 behalve de telefoon. Ik weet niet precies wanneer Windows 10 voor de telefoon uitkomt. Dat heb ik eerlijk gezegd niet gezien. Het is net aangekondigd dat het niet op hetzelfde moment gelanceerd wordt. Dus dat later okay. komt. Dan kan ik me voorstellen dat het nogal wat meer werk nodig heeft. En bovendien moeten ook de applicaties die erop draaien zo geschikt gemaakt worden dat ze ook op andere platformen bruikbaar zijn. Hmm. Ja, want de ontwikkelaars, ik ben best bezig met Windows 10 al te testen. Maar niet deze combinatie als ontwikkelaar van, als ik een stuk software zou maken, dan zou ik dus, ja, zou ik waarschijnlijk wel rekening mee moeten houden dat ik dit moet programmeren. Precies, je moet het optimaliseren voor gebruik op een klein touchscreen, voor op een telefoon of een tablet. Mm-hmm. En ook voor op een 20-inch monitor. Dus je moet het in verschillende modus kunnen gebruiken. Ja, maar dan moet ik een beetje van de applicatie af. Ik denk niet dat elke applicatie zich leent om op zowel een grote omgeving als een kleine omgeving te worden gebruikt. Mm-hmm. Maar ja, wat ik de paar voorbeelden die ze hebben laten zien, zagen er heel erg stoer uit. Oké, mooie innovatie dus. De ontwikkelaars moeten dus nog even bijtrekken. Want die moeten dus minstens Windows telefoons gaan kopen en dat gaan testen. De kleinere ontwikkelaars heb ik het nu over. Ja, nou ja, goed, je hoeft geen Windows 10 telefoon te kopen. Er zijn een heleboel Windows telefoons op dit moment waar je al de technology preview kunt installeren. Mm-hmm. En er is natuurlijk ook nog een hoop te doen over het feit dat er een hoop telefoons zijn waar maar 512 kilobyte geheugen, intern geheugen op zit. En dat is net niet genoeg voor Windows 10. Dus er gaat waarschijnlijk een niet afgeslankte versie van Windows 10 komen. En alleen een telefoon waar 1 gigabyte in zit. En dan praat het dus niet over storage voor met 8, 16 of 64 gigabyte. Wat je hebt tegenwoordig, hè. Maar je hebt 1 gigabyte intern geheugen. Intern geheugen, ja. Waar dus zeg maar het besturingssysteem op draait. En dat heb je minimaal nodig voor Windows 10. Want er zijn een heleboel telefoons waar maar een halve MB op zit. Halve gigabyte, ja. 512 MB. En ja, dat is krap. Maar heb je nou het gevoel dat Microsoft het allemaal nog een beetje in de lucht gaat hangen? Ze praten enorm over Azure en over de cloud en de integratie van allerlei diensten. De prachtige nieuwe inzichten met containers en dat soort dingen. Maar ik heb een beetje het gevoel dat... En jongens, wat ik nu wil hebben, dat is er dus nog niet. Ik moet dus nog een jaar wachten op Windows 10 en op een Windows kleine 10 versie. Ik denk dat het nog een jaar gaat duren. Ik zeg al, de testversies zijn al in omloop. Windows 10 voor de desktop komt deze zomer, dus dat is een paar maanden. Ik denk dat de telefoonversie niet lang op zich laat wachten. Die gaat zeker... In de herfst, voordat de kerstverkopen losbarst, gaat hij er zijn. Nou, dat zou in ieder geval verstandig zijn. Dat is ook, laten we zo zeggen, dat is leuk voor Windows, voor Microsoft. En ze zullen geen losse versies veel gaan verkopen. Ze gaan het gratis aanbieden aan mensen die al Windows 7 of 9 hebben. Maar ik heb het gevoel dat bredere wereld, want waarom zou ik om Microsoft overgaan? Dat doe ik omdat ik dan mijn applicaties heb en dat ik in de cloud kan gaan werken. Hè? We zijn toch een beetje van die server af en zo. We gaan allemaal in de cloud. En of het nou private cloud is, of een Microsoft cloud, of een Google cloud, of een Amazon cloud, maakt niet uit. Maar daar gaat het om. Hoe gaat iemand mijn complete IT zorgen van me afnemen? En of dat nou met Windows 10 of Windows 7, dat maakt me eigenlijk allemaal niks uit. Ik wil als bedrijf weten dat iedereen overal alles kan aanraken, dat het veilig is, dat ze niet af en toe een beetje plat gaan, hè, want dan kunnen we allemaal naar huis. Dat mijn backups zeker zijn en dat er geen mannen in kunnen rommelen. En dat het ook nog binnen de wettelijke regels valt, dat wil zeggen dat mijn spullen binnen Europa staan. Nou, gaat Microsoft mij daar dit jaar aan helpen? Nee, heb ik het gevoel. Ik heb een prachtige verhalen, Azure, helemaal goed. We gaan je helpen op containerisatie te doen. Ze hebben Docker omarmd en ze komen zelf met spulletjes op een hoger niveau. Maar uiteindelijk wil men toe, en dat gevoel heb ik, naar een situatie waarin ik als bedrijf zeg, ik betaal Microsoft of Google gewoon zoveel per jaar en dan kunnen mijn mensen alles wat ze nodig hebben, kunnen ze daar vinden en wegzetten. Ja, inclusief grote databasebestanden die Oracle dan misschien verzorgt. Zodat ze, laten we zeggen, alles aan elkaar kunnen koppelen. Ja, ik heb ook het gevoel dat ze niet op dat niveau zijn. Ze zijn wel, want dat is wel de formule die ze ingezet leken te hebben met Office 365. Maar dat lijkt wel een soort kentering of niet doorontwikkelen. Want inderdaad moet je ondertussen al lang al moet dat platform veel verder uitgebreid worden en niet vast blijven hangen bij alleen maar Word en Excel. Goedemorgen Victor, trouwens. Ja, ja, welkom. Dus het, ja, ik hoor het allemaal een beetje aan. Er waren een paar dingen die mij meteen ook opvielen. Ik had ook vandaag of deze week gelezen dat de apps voor Android nu ook en voor iOS wellicht ook toegankelijk zijn op het Windows platform. Heeft iemand anders daar ook nog wat over gelezen? Nee, ik ben de hele week bijna offline geweest, dus ik ben de slechte nieuwsbrenger deze week. Ja, want dat zou natuurlijk een. We hebben het altijd. Ik vraag me, wie gebruikt er eigenlijk een Windows Phone van jullie? Nee, ik niet. Ik heb allemaal Android en ik heb voor ontwikkeling een iPhone, maar daar bel ik niet mee. Dus Ik ben echt een Windows Phone gebruiker. Geweldig platform. Dus ik kan alleen maar hopen dat snel ook naar 10 komt. Maar ik sta ondertussen wel even natuurlijk meteen te checken hoeveel RAM ik heb. Ik heb op mijn Nokia Lumia 630 ook maar een halve gig. Dus ik moet meteen ook weer een nieuwe telefoon kopen. Dus dan zitten we weer in het alleroude verhaal van Microsoft. Bij elke update moet je ook nieuwe hardware kopen. Nou ja, wat ik al zei, dat is nog niet helemaal duidelijk op dit moment. Microsoft heeft testversies gehad voor de 635 en andere telefoons waar maar een halve gigabyte in zit. En die draaien wel, maar er ontbreken enkele features. En daarnaast was er ook een groot probleem toen mensen terug wilden naar Windows Phone 7. Waar de telefoon, want ze hebben een restore tool gemaakt, Microsoft. En toen bleek de telefoon dus gebrikt te worden op dat moment. Er is uiteindelijk later alweer een oplossing voor gekomen. Naar 8 bedoel je? Als we terug Van 8. Ja, Windows 10 naar 8, hè? Ja. Dus, dat is ook leuk nieuws, ja. En het draait allemaal wel, maar Microsoft is al niet helemaal zeker of ze het wel of niet gaan uitbrengen. En of het dan een afgeslankte versie wordt. Maar ja, er zijn testversies voor de goedkope modellen. Maar ja, mogelijk worden toch die modellen straks uitgesloten. Dat ze echt buiten de boot vallen. Dus als je nu een telefoon gaat kopen, is mijn advies. Kijk zeker even naar het interne geheugen en zorg ervoor dat je minimaal 1 gigabyte hebt. Mm-hmm. Ja, want ik de low-end modellen, dus zoals de 630 en wat heb je, de 500 series, die zitten daar allemaal onder. En dat zijn wel de bestsellers, in ieder geval die in mijn context worden aangeboden, waar mensen erg op happen op die telefoons. Mm-hmm. He, dus de 630's die gaan als warme broodjes. Ja, maar hoe lang doen mensen ermee? In het Westen niet meer dan 2 jaar, hè? Ja, maar die worden dus op dit moment gewoon heel grif verkocht. Die telefoon. Ik was 2 weken geleden in Egypte en ik zag ook een heleboel telefoons die hier afgedankt zijn. En die dames gewoon echt heel populair zijn. Mm-hmm. Ja. Gezondheid. Ja, en dat is het. Zou natuurlijk heel erg jammer zijn. Een snelle wifi. Dus dan heb je ook niet zo'n snel een graphics ding nodig. Hè? Waarom heb je die 1 gigabyte nodig? Omdat je heel veel graphics wil doen. Heel veel beeldjes op. Nou, als je in Egypte, ik was er een paar weken geleden ook. Als je daar video wil doen in je hotel of zo. Kan je helemaal vergeten. Want dat gaat allemaal heel erg langzaam. Dus wat mensen daar doen is, het moet er lekker uitzien, het moet helemaal hip zijn. En men doet alleen maar wifi, hè. Echt dataverkeer, dat is al helemaal onbetaalbaar daar, of dat is er niet. Dus ik denk dat je daar nog een hele andere cultuur hebt dan hier, waar mensen toch steeds meer zie ik mensen die gewoon zeggen, nou ja goed, ik heb gewoon 3 gigabyte per maand en ik doe alles op dat ding. Maar het is eigenlijk een soort fout, hè? Dus overal waar weinig bandbreedte is, is het fijner dat je telefoon zwaarder is. Want dan kan je dus op de client veel meer processen. En hoef je veel minder data heen en weer te sturen. Dus eigenlijk zou je juist in die gebieden een superphone moeten hebben. Ja. Ja, ja. Ja, dat lijkt me een fantastisch argument. Word daar eens marketing manager, ja? Nee, ik snap wel waarom het gebeurt, maar eigenlijk als we erover nadenken is het precies verkeerd om. Ja, maar goed, maar al met al met al is het natuurlijk het. Ik vind dat wel een beetje verontrustend nieuws. Dat je die telefoon. Die wordt, dan praat je toch gewoon over hele dure telefoons. Waar zometeen Windows 10 op kan draaien. Terwijl het op de normale PC's. Of de laptops en dat soort dingen. Die zullen waarschijnlijk dat wel allemaal trekken. Mm-hmm. Is daar wat over bekend over het interne geheugen? Nee, maar mijn idee is, als je een Windows 7 machine hebt, dat je per se vele malen beter wordt met Windows 10 qua performance. Omdat het geheugenmanagement echt super verbeterd is, al in Windows 8. Vele malen. Ja. Wauw. Ja. Toch? Het is net iets soepeler, ja. Ik vind het, misschien ligt het per PC, maar wat mijn ervaring is dat het twee keer zo soepel is of zo. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Nou, die ervaring heb ik eerlijk gezegd zelf niet, maar mm-hmm. wel dat het inderdaad oude hardware gaat er niet slechter wordt. Niet op achteruit, nee. Altijd wel geweest is, als je een Windows upgrade doet, dan wordt het meestal wel slechter van. Mm-hmm. Maar van 7 naar 10, of van 8 naar 10, zeker niet. Nee. Nou, van 8 naar 10 verwacht ik niet, verwacht ik wel ook een verbetering. Maar die is bijna niet meetbaar. Maar van 7 naar 10 is echt... Ja, inderdaad, van 7 naar 8. En dan waarschijnlijk ook van 7 naar 10. Dat zal in ieder geval geen achteruitgang zijn. Nee, dus dat is iedereen echt, na deze zomer is het toch wel aan te raden om echt naar Windows 10 te gaan. Dus dat is voor Microsoft natuurlijk wel op zich een leuk gevoel wat er heerst. In ieder geval bij de automatiseerders al. Dat wel een zinvolle actie is om in ieder geval ook iedereen aan te raden om te doen. Ik ben toch nog zo tevreden met mijn XP, wat toch iedere maand upgrade. Hè? Nou, ik krijg van de berichten van de bank en zo. En dan zeg ik, ja, maar ik ben de laatste die het nog gebruikt. En allemaal goed. En ik krijg echt nog steeds, neem ik aan, security updates van Microsoft. En ik heb me nooit aangemeld, enzovoort, enzovoort. Ik vind het allemaal mooi. Maar waar ik naar kijk is van, jongens, wat doet dit voor mij? Waar heb ik behoefte aan? En het is natuurlijk is Windows 10 misschien wat sneller. Maar wat ik normaal doe... En misschien ben ik heel klassiek. Ik doe toch nog steeds voornamelijk tekst opmaken. Ik kijk een beetje naar video. Ik heb van de week mijn belasting gedaan in een spreadsheet. Ik ben een beetje van die oude software, van die oude boekhoudsoftware af aan het gaan. Dus ik heb gewoon een heel ingewikkelde spreadsheet. Maar dat is het. Mm-hmm. Ja, ik doe verder niet, weet ik veel wat mensen op computers kunnen doen. Maar ik doe dat allemaal niet. Ik blijf eigenlijk dingen doen die ik altijd gedaan heb. Ik heb geen artificial intelligence om mijn afspraken te regelen. Ik heb geen database staan bij Oracle om mijn vrienden te doen. Ik probeer zo min mogelijk te Facebooken, omdat iedereen meekijkt. En voor de rest ben ik eigenlijk de halve dag bezig om die rotzooi die ik via in mijn e-mail en op Facebook en op LinkedIn allemaal binnenkrijg, om dat allemaal weg te gooien. En dus eigenlijk zie ik mijzelf als veger. Hè? En het zou leuk zijn als er... Als al die taken via een klein apparaatje in de cloud kunnen. Hè? En dan noem ik me tegenwoordig praten met over PaaS en over SaaS en de IA's en zo. Ik noem het gewoon AAA's. AA's, oftewel alles. All as a service. Ja? Ik wil alles uitbesteden. Dat zou ik best willen doen voor 30, 40 euro per maand. Mm-hmm. Hè? Maar niemand biedt me dat nog aan. Nee, dat zeg ik. De Microsoft is ook niet bezig om dat heel snel uit te breiden. Maar goed, ik weet ook niet of iedereen dat echt wil. Er is toch ook een soort weerstand tegen dit model, tegen het abonnementenmodel. Maar jij zou ervoor gaan, voor 40 euro. Nou, gewoon gebruiksgemak. Kijk, ik kan allemaal een hele verhaal hebben, maar de gewone gebruiker koopt zijn pc's trouwens steeds meer. Hè? Want vorig jaar was er dan volgens IDC die weer 6,7% minder... ouderwetse pc's. Dus we gaan allemaal over op andere apparaatjes, allemaal leuk, maar ik wil gewoon gebruiksgemak en geen gezuur. Weet je, maar wat wil je dan eigenlijk precies aan gebruikersgemak, Luc? Want dat is me een beetje onduidelijk. Ik doe zelf veel, ontzettend veel cloud en software as a service. Eigenlijk ongeveer alles. En volgens mij is er ook alles. Het enige ik is kijk dat, gewoon het per dag. Dat het allemaal onder één dak gebracht is. Ja, maar luister, ik ben gewoon een simpele gebruiker. Dus ik heb heel veel e-mailadressen en verschillende dingen. En ik ben gewoon eigenlijk 30% van mijn tijd bezig met huishouden. op een eigen systeem en in mijn cloud systemen. He, want ik neem even aan dat bijvoorbeeld al mijn webmail, dat is toch een cloud applicatie, niet? Mm-hmm. Ja, als ik maar zo zie. Dat staat ergens anders. Nou, dan krijg ik af en toe bericht van, oh, 3 gigabyte is vol. Dan denk ik, oh jezus, weer 27.000 niet weggegooide rotzooi. Nou, dat moet ik allemaal doen. Ja, dus ik ben heel veel tijd bezig aan, en tegenwoordig maak ik, want ik schrijf boeken, toch wel een beetje belangrijk, dus ik zet het af en toe op een sticky of op een kaartje, dat soort dingen. Ja, en dat kost me 30% van mijn tijd. Mm-hmm. En dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Je bent heel veel met housekeeping bezig. Waarom komt er niet iemand die zegt, wij doen dat allemaal voor u? Ja? Ja, wat wil je dan eigenlijk liever, dat alles onder één dak komt, zoals Victor zegt? Of wil je dan een soort housekeeping die al je 5 clouds heen en weer de data van de een naar de andere kopieert? Nou, dan zou iemand mijn dag moeten analyseren en zeggen, wat doe je nou? Mm-hmm. Dus je bent bijvoorbeeld op LinkedIn of op Facebook ben je bezig om een aantal mensen eruit te gooien. Ja, dan wil ik dat overal gebeurt. Ja, dat op al mijn e-mailadressen die mensen zeg maar geblokkeerd of weggegooid worden. Dat het ontvrienden, wat ik wel eens op Facebook doe, ja, want er zijn te veel mensen, dan wil ik dat ook elders gebeurt. Ik noem dat synchronisatie, maar help mij gewoon om op mijn dagelijks werk, ja, wat vroeger natuurlijk, om wat te beginnen, als ik mijn computer opstart, dan duurt het fucking al 3,5 minuut met al die rotsen die erop zitten, ja. Nou, 3,5 minuten is wat veel. Maar dat duurt een paar minuten voordat dat allemaal weer werkt. 'S morgens. Nou, ik wil het toch niet de hele dag aan laten staan. Omdat andere mensen erin kunnen kijken. Weet ik van wat. Kortom, ik zou iemand willen die kijkt naar wat ik als gewone gebruiker. Het is bijna het is ingewikkelde shit. Want ik sta in jouw e-maillist. Maar ik ben niet je Facebook-vriend. Dus zou het automatische systeem mij automatisch als Facebook-vriend bij jou moeten aanmelden? Nou, kijk, als ik overal op klik, op Cloud Plus en op dit of dat, dan heb ik niet alleen 86.000 vrienden, maar ook eindeloze LinkedIn-zooi en dat soort dingen. Ja? Hè, dus eigenlijk, en ik heb daar wel eens eerder voor gepraat, iedereen zou een ego-systeem, laat ik maar even heel simpel noemen, dus op zijn computer een systeem moeten hebben waar zijn eigen voorkeuren, wat betreft het beheer van software, het maken van backups en dat soort dingen, ingegeven kan worden. Op basis van wat je doet. He, dus laten we zeggen, een systeem wat analyseert wat ik de hele dag doe. En dan zegt, die meneer Sala, die bekt niet de dag op, want die is bang. En hij bekt ook nog niet op. Okay, dus het wordt niet een cloud-applicatie. Ja, het moet uit de cloud. Iemand moet die dienst aanbieden. Hmm. Ja, en dat heet alles voor jou, of weet ik van wat. All as a service, ja. En die zorg, en daar wil ik wel wat voor betalen. Maar vooral, mijn gewone rommelwerkjes. Ja, maar dus niet alles onder één dak, toch? Wel, ik zou dat wel onder één dak willen hebben, want dan. Maar als ik ga nu Blender straks. Ik heb mezelf als taak gezet dat ik nu Blender, het 3D tekenprogramma ga. Leren deze week omdat ik de 3D printen wil uittesten en omdat ik op andere niveaus 3D dingen wil kunnen renderen. Dus ik heb mezelf als taak gezet om Blender te gaan leren, maar Blender zit niet in de cloud. Dus dan ben ik dan beperkt door jou alles in één onder één dak tot wat zij aanbieden? Of als ik dan Blender wil leren, dan moet ik maar stoppen. Luister eens, er zijn mensen die rijden in een Golf, ja, en die rijdt. Er zijn rijden ook mensen in een Bentley, of in een, ja, en daar zit veel meer op. Prima, dus als jij meer wil, dan ga je meer betalen. Jij bent toch iemand die dus aan het experimenteren is. Ik ben niet zo aan het experimenteren. Ik zoek bijvoorbeeld nog steeds een goed programma wat foutcorrectie in mijn tekst doet in het Nederlands. En dat bestaat niet. Ja, dat kunnen de hele tijd komen. Maar als ik 3, 4 programma's gebruik, dan bij wijze van spreken, naar een oude WordPerfect aan doen, dan krijg ik toch weer andere correcties en dat soort dingen. Maar hoe bedoel je, de spellingcheckers zijn toch wel op een redelijk niveau aangeland tegenwoordig? Ja, dat dacht jij. Niet als je boeken schrijft en quotes maakt in drie talen en nog eens ja, een keer. Ja, spelchecking is natuurlijk, die controleert of woorden tikfouten bevatten. Maar die gaat niet kijken of het allemaal semantisch, hoe noem je dat, klopt. Mm-hmm. Nee, dat maar als je woorden... Nederlandse opgebouwde zinnen zijn. Ja, maar kijk, op een gegeven moment, ik gebruik woorden als diversiteit en diversiteits en dat soort dingen. Nou, dat, daar word je helemaal gek van, want dan heb je ook diversity. En, nou ja, goed. Het kost een heleboel tijd om dat te doen. Daar besteed ik een heleboel tijd aan. Wat ik bedoel is, wanneer gaan deze mensen, zoals Microsoft, die zich zo druk maken om het steeds maar zogenaamd beter te maken, gewoon eens kijken naar de gewone gebruiker en de irritatie, de telefoontjes die ik krijg. En jij kwalificeert jezelf als een normale, gemiddelde gebruiker. Ja, die, en ik krijg telefoontjes van nog meer... Toch? Ja, maar mensen bellen mij gewoon op en die zeggen, er is dit of dat, wat moet ik doen? En dan zijn het vaak hele lullige antwoorden. Zeg van, nou, doe even start, even opnieuw op of dat soort dingen. Ik heb wel eens een film gezien van iemand die zei van, nou, trek de stekker eruit, steek hem erin. Maar dat had hij als automatisch antwoord gezet als server. Maar dat soort dingen, hele simpele dingen, hoe doe ik dat? Laat ik een voorbeeld geven. Ik zit hier in Duitsland en je kunt hier niet met je gewone e-mailprogramma's uitzenden. Hè? Dan moet je dus de lokale kerel vinden die dat doet. Nou, dat doen mensen die dus moeten via webmail doen. Mensen, voordat ze dat in de gaten hebben, de eenvoudige gebruiker, dan ben je een half uur verder. Mm-hmm. Ja? En dat is toch niet iets wat, laten we zo zeggen, heel, heel zelden voorkomt. Bij iedereen die hier komt, heeft dat probleem. En moet dus... Nou, dat valt mij ook wel op, want in basis heeft mail verzenden niks met mail ontvangen te maken. En iedereen, mail is het belangrijkste tool van iedereen, maar de basis dat mail verzenden niks met mail ontvangen te maken heeft is nog bij ja, voor nee, een tool. Nee, men wil spam voorkomen, dat is logisch. Nee, maar ja, voor een tool die iedereen gebruikt, is dat toch gek dat de mensen niet de bewustwording hebben dat mail verzenden niks met mail ontvangen te maken heeft. Dat zit toevallig in hetzelfde programma. Ja. Goed. Maar zo kan je dus veel dingen noemen. We zitten in een wereld waarin ik iedereen praat over... Ik las net een verhaal geloof ik van de baas van Cisco of zo. Die praat, je moet allemaal in de disruptive technology. We moeten allemaal meegaan met de tijd. We moeten van routertjes gaan wij nu Internet of Things maken. Hè? En de grote bedrijven doen dat. En je ziet dat de bedrijven die meegaan, IBM, wegzakken. Mm-hmm. He, dat zie je in de wereld. Als je niet meegaat, dan zak je weg. Dus je moet... Ja, maar Luc, dat is denk ik ook een beetje wat ook voor individuen geldt. Kijk, je zegt dat je hebt heel veel dingen die je zegt van ja, nou, ik zou daar wat, ik zou dat wat makkelijker was. Maar ik denk ook gebruiken van computers is ook gewoon een soort van continu leerproces. Als jij denkt van dat de wereld afgesloten is met Windows en XP en Word Perfect, nou, dan moet je ook accepteren dat je in die complexe wereld die ontstaat ook gaat verdwalen. En dat is, ik denk dat er heel veel mensen aan het verdwalen. Ja, minister Kamp, weet die man van Economische Zaken, die zegt, je moet blijven leren. Ja, maar ik denk dat het in dit geval ook wel echt een waarheid is. Kijk, je ziet dat vaak bij gebruikers dat er een enorme weerstand is tegen nieuwe dingen. Nou, die weerstand die beperkt ze in hun mogelijkheden. Vervolgens zeggen dan die gebruikers van, ja, maar ik wil eigenlijk wel meer. Ah, en als je dan meer wilt, dan betekent ook dat je wel meer zult moeten gaan leren. Dat komt niet automatisch, wordt dat geïnjecteerd in je brein en dat je dat meteen weet. Ik wou zeggen dat Blender, waar ik het net over had, als je dus wil gaan 3D printen, dan wil je natuurlijk binnen 1 minuut 3D printen. Maar, ja, maar zo is het niet. Nee, zo is het duidelijk helemaal niet. Dus er is zeker een drempel die je dan weer over moet om Blender te leren. Ja, oké, maar deze visie dat je dus als mens maar steeds door moet leren en permanent education en allerlei verhalen, ja, betekent dat je in feite 60% van de mensen afschrijft als niet meegaand, xenofoob. Ik denk niet dat je ze afschrijft. Ik denk dat het dat helemaal niet zelfs. Ik denk dat als je niet leert, dat met consequenties komt. En dat betekent dat je en dan moet je ook bereid zijn om die consequenties te accepteren. Dat betekent dus gewoon dat je... Ja? En dan word je geen minkukel. Kijk, Ja, dat is. Ik denk dat dat. Maar dat wil je niet meer meedoen. Je probeert daar een negatieve connotatie. Nee, je probeert daar een negatieve connotatie aan te geven. Ik denk dat dat niet het geval is. Het is gewoon een keuze die je maakt. En vervolgens betekent dat dat er bepaalde dingen. Dat je die dus niet meer kan. He, dat betekent heel simpel. Als jij denkt van ik vind een smartphone te moeilijk. En ik. Met dat kleine schermpje met mijn dikke vingers. Ik zie dat helemaal niet zitten. Nou, dan moet je dus ook accepteren dat je dus. Dat het een beetje lastig wordt om met. Om bijvoorbeeld met mensen face-to-face te skypen. Ja, dat is een logische. Dat is een logische consequentie. Ja, maar dan wordt het ook wat lastig om bijvoorbeeld mijn belasting. Via de computer in te doen, wat je tegenwoordig bijna moet doen. En dan blijkt dat de Belastingdienst, zoals we nu weer horen, weer 5 dagen uitstel heeft. Want die hadden me allemaal e-mails gestuurd van nou, je moet het wel voor de 27e doen, want het gaat loopt uit de hand. En dan loopt het uit de hand. Ja, dat is dus wat in Nederland speelt. Je hebt weer 5 dagen uitstel gekregen. Laat ik even zeggen dat als ik 5 dagen uitstel voor mij claim, dan kost dat mij centjes, hè? Ja, als Martin een computer zegt, nou sorry, ik lever 5 dagen later. Ja, dan zegt die klant al, nou hou die rotzooi maar, ja. Niet? Dus de overheid kan wel allerlei dingen doen, maar het gaat erom dat we in een soort participatie, permanente educatiegolf zitten, van iedereen moet maar mee. En ik kom een beetje op voor de minkukels. En ik ben ondertussen ook 65, dus misschien denk ik, hoor ik daar wel bij. Maar de minkukels die dus zeggen, ja, maar ik wil helemaal niet. Ik wil helemaal niet gedwongen worden om mij verder te ontwikkelen. Het is goed. Nou, en dat is dus een menstype geworden, wat eigenlijk niet meer past. Als ik luister naar de overheid, en als ik luister naar Microsoft, en als ik naar jullie luister, dan moet ik allemaal mee. Mm-hmm. Ja, ik word dus gedwongen om mee te gaan in de gang der dingen. En anders zak ik af tot een minkukelniveau of een digibate-niveau, of hoe je het maar noemen wilt. Ja, dan zak ik af tot een niveau dat ik eigenlijk niet meetel. En dat vind ik wel jammer. Ja. Maar is het niet altijd geweest toen de telefoon kwam en toen de mobiel kwam en toen de auto kwam? En ik bedoel... Ja, dat weet ik niet. Er zijn hele oude Chinese principes, dat heet de Wu Wei. Ja, en dat is van maak je niet druk, ja? Ja, maar dan zit je toch nog in die huifkarmen in dat plaggenhutje. Ik bedoel, maar dan als je tevreden bent, ben je tevreden natuurlijk. Nou ja, kijk, ik denk dat je daar ook een heel mooi voorbeeld van hebt in dit geval. Oké? Om daar nog maar even op. Hè, als je kijkt naar wat bijvoorbeeld die sectes in Amerika, die Mennonieten. Daar heb je een aantal van dat soort mensen. Die hebben heel bewust besloten om in een bepaald stadium te blijven hangen. Mm-hmm. Nou, dus ze zijn daar denk ik heel gelukkig mee. Daar ga ik in ieder geval van uit. Maar het betekent gewoon dat je dan inderdaad wat lastig hebt met je belasting. Met je belastingaangifte. En dat je dus waarschijnlijk iemand in moet schakelen om die voor jou via je pc de belasting doet. En dan ga je dan mooi in naar die belastingadviseur, ga je mooi in je huifkar naartoe. Omdat jij dat toevallig heel erg fijn vindt. En dan vind ik dus dat de overheid of de computerindustrie zou moeten zorgen dat die mensen die ervoor kiezen om achter te blijven, en daarom praat ik weer even over alles als een service, all as a service, ja, om mij daarin te helpen. Om te zeggen, nou, meneer Zala, dat regelen we voor u, want wij doen niet alleen uw Word perfect, of sorry, uw Word documentjes en uw dinges. Wij zorgen ook nog dat op de juiste manier bij de Belastingdienst komt. Mm-hmm. Daar heb ik nu inderdaad een accountant voor, die €180 of €280 per uur rekent, maar oké. Ik kan dat allemaal regelen. Het gaat een beetje om dus de dwang tot innovatie, de angst voor disruptive toestanden. En dat gaat dus een keer mee. En nou hebben we een van de redenen waarom ik ook niet zoveel naar het nieuws gekeken heb deze week, is omdat er in Nepal een aardbeving is geweest. En ik ben daar laatst geweest. Ik heb daar vrienden. Toevallig is hier in iemand een huis die daar ook gewoond heeft. Dus we hebben heel erg dringend zitten kijken wat daar gebeurt en hoe daar zo'n heel land kapot gaat en dat zonder mobiele telefoons het allemaal niet meer werkt en hoe dat uiteindelijk 10.000 mensen bepaalt. En dan kijk ik daarnaar en dan zie ik, de wereld is op een bepaalde manier nog heel primitief, namelijk als er een aardbeving komt of als er hier een hele zware storm komt, dan doen we nog helemaal niks. Mm-hmm. Ja, dan zitten we, dan kunnen we met onze vliegtuigen daar helemaal niet terecht, want dat is allemaal te klein en Dat was wel even schrikken. En dan kijk ik ook even naar de beurs van de week. En dan zie ik plotseling dat afgelopen donderdag, dat de zaak wereldwijd gewoon eventjes 5% of zo in elkaar klapt. En dat wij in Nederland van 15 ondertussen naar 480 weer gezakt zijn. En dat je denkt van, wat is daar aan de hand? Welke effecten heeft dat ook weer op de computerindustrie. Hè? Want Microsoft doet het allemaal wel aardig, maar die ging ook weer onderuit. Er waren een paar grote jongens die van de week zeiden van nou, wat was het, niet Groupon, maar nee, LinkedIn, ja? Mm-hmm. Dat ging helemaal niet goed. En dan denk ik, ja, want ik doe ook al heel weinig met LinkedIn tegenwoordig. Dat is leuk als je een baan wil hebben. Nou ja, goed, maar voor de rest interesseert me geen reet. Ja, de wereldwijde PC-verkopen die in elkaar storten zijn, omdat er te veel geproduceerd is. De prijzen van de tablets die in elkaar storten en er wordt niks meer gemaakt. En allerlei verhalen die op dat gebied, bijvoorbeeld het schijnt dat Apple een motortje in zijn watch had gedouwd. En het is jammer dat daar er niet is, maar dat schijnt dan niet helemaal goed te zijn bij een bepaalde serie. Die hebben ze dan niet uitgeleverd. Dat soort dingen. Dat soort nieuws. Viel voor mij deze week een beetje weg tegen het idee van, oh, misschien zijn er vrienden van mij in een aardbeving omgekomen. Mm-hmm. Ja? Maar ik wil toch nog één opmerking over plaatsen ook. Over die dwang. Tegelijkertijd zeg je ook enige tijd geleden, Luc, ook van, ja, ik gebruik nog steeds XP en ik krijg gewoon nog wekelijks mijn updates. Nou, ik vind dat de computerindustrie, onze industrie, behoorlijk veel aan het doen is om te zorgen dat je bij kan blijven. Ook als je niet vooraan in de rij staat. Ik vind dat we daar heel erg veel werk voor doen. Ik vind, volgens mij overspannen we 13 tot 14 jaar minimaal. Ja, nou dat vind ik het. Ik denk dat een van de technologieën die nog het minste doet, dat is Apple is een van de weinige mensen die iedereen vooraan in de rij wil hebben. Maar ik vind dat als je kijkt naar Microsoft, als je kijkt ook naar wat er gebeurt op het Linux-platform, nou dan zie je dat we een enorme hoeveelheid mensen tevreden proberen te houden. En dat zie je natuurlijk ook als een van de grote problemen die Microsoft heeft. Die probeert zoveel mensen bij de les te houden en mee te laten doen met hun oude software, met hun oude besturingssystemen. Ja, dat het platform zo verschrikkelijk complex wordt dat het heel moeilijk te onderhouden is. Ja, dat, nou, ik vind dat eigenlijk gewoon dat we heel erg veel doen. Ik ben het er mee eens. Maar ik ben het vooral met Microsoft. Want we zijn begonnen met Microsoft. Blijkbaar deze podcast. Maar Microsoft doet dat wel heel mooi. Apple doet dat 4,5 jaar of zo. En Linux doet het eigenlijk, die doet het korter. Lijkt alsof het niet zo is. Maar de support gaat als de ontwikkelaars die het allemaal voor vaak gratis doen, niet meer zelf die apparatuur hebben. Je ziet het ook met CyanogenMod telefoons. Het gaat eigenlijk sneller bij de open source wereld. Dus het gaat sneller stuk, omdat er niemand meer die oude meuk wil onderhouden. Wat is daar de voor als je gratis maintainer van een module bent, waarom werkt iemand dan nog met die oude meuk, denk dan natuurlijk zo'n maintainer. Daar is toch niks spannends aan. Dus ik merk dat er bij Linux eigenlijk het allersnelst stuk gaat. Ja, maar ik vind wel dat je hele oude applicaties kunt blijven draaien. Die repositories die blijven gewoon beschikbaar. Die worden gewoon automatisch geladen, ook als het oude repositories zijn. En dan krijg je toch eigenlijk altijd weer aan de gang. Ja. Maar de support op het support level ben ik met je eens. Support is heel kort. Ik vind juist dat omdat het veelal op vrijwillige basis is, zoals je zegt. Mensen verliezen hun aandacht. En je ziet ook uit onderzoek dat een belangrijke driver is voor jonge ontwikkelaars om op open source te zitten. Om te laten zien wat ze kunnen en te laten zien dat ze goed zijn. Vervolgens worden ze door een bedrijf uitgenodigd om te solliciteren, krijgen ze een leuke baan. Ja, en dan is het doel bereikt, software wordt niet meer gesupport. En dat is een heel groot probleem. Mm-hmm. Ja, er zijn natuurlijk wel bedrijven die dan weer open source heel erg stimuleren. En ook de mensen die ze inhuren open source dingen laten blijven maken. Dat zal beter worden denk ik in de toekomst. Omdat de bedrijven ook bewuster worden dat een... als je iets, volgens mij, mijn conclusie is, als je parallel iets ontwikkelt wat lijkt op wat je commercieel wil verkopen, dan heb je een onwijs voordeel. Want er gaat een grote groep mensen iets ontwikkelen wat lijkt op jouw commerciële product. En daar wordt gratis allemaal kennis en updates en dingen ingepompt. Die jij gewoon kan toepassen voor jouw commerciële toepassing. Mits het natuurlijk de goede licentie bevat. En de licentie is altijd lastig. Maar als het een mid-licentie... Ja, maar wacht even. Dat klinkt aardig. Dus dat is een goed argument voor open source. Maar het betekent ook dat je allemaal dezelfde richting inwandelt. En ik ga even een voorbeeld nemen over de smart city. De hele wereld die maakt er allemaal druk over smart city. En dus allemaal meer bandbreedte en meer apps en dat soort dingen. Er zijn eindeloze prijsvragen voor apps. Hoe je, weet ik veel, wat je fiets kunt vinden. En hoe je in de stad, eindeloos wordt zich maar druk over gemaakt. Waarom betekent dat je dezelfde richting inloopt? Open source ontwikkelaars, die nieuwelingen waar Victor het over heeft, die hebben waanzinnig vreemde brainwaves om iets nieuws te bedenken. Ja, maar ze bedenken iets nieuws in een bepaalde richting. Dus op dit moment denkt men in de smart city vooral in apps. En dan misschien gaan we dat allemaal heel slim doen. En gaan we dat allemaal containeriseren in de cloud. Dat is allemaal prima, maar dat gaat één richting uit. Terwijl de mens, ja, waar het uiteindelijk om gaat. En ik heb net een boekje geschreven samen met Luc Schimmel ben ik over de verbonden stad. Waar we zeggen van jongens, dat is allemaal mooi, maar ga eens naar andere situaties kijken. En ik geef een voorbeeld. Ik heb een ontwerp gemaakt voor een huis in Parijs, waar de burgemeester een stukje ruimte had en daar een prijsvraag over heeft gemaakt. En dan kom je erachter dat in Parijs de goothoogte, dus het aantal lagen, is 6. En dat heeft een heel raar gevolg. Dat betekent dat in Parijs huizen vaak wat breder zijn, maar omdat ze hoog, 6 verdiepingen hoog zijn, er wonen er zeg maar 30, 40 mensen in een blok. Dat betekent dat je een concierge kunt betalen. Je kent dat verhaal. In Parijs moet je altijd ergens aanbellen en dan zit daar een mevrouw of een meneer en die is huisbewaarder, concierge, hoe je dat maar noemt. Dat heeft allerlei voordelen gehad. Dat betekent dat als je voor e-commerce in Parijs iets wil afleveren, dan is er altijd iemand thuis, want die meneer of mevrouw pakt dat gewoon aan. Dat is die taak. Dat heeft dus iets te maken met een beslissing die ooit gemaakt is over de goothoogte en het aantal verdiepingen in een stad. Ja, heeft een enorm gevolg voor nu, vandaag de dag, e-commerce in Parijs. Dat is dus makkelijker dan in Nederland, waar we allemaal hele kleine brievenbusjes hebben en we de buren niet meer kennen, dat soort dingen. Ja? Nou, dat soort beslissingen die, naar mijn gevoel, als je denkt over de smart city, veel verder gaan dan alleen maar een app. Ja? Maar over de infrastructuur, met de infrastructuur te maken hebben, die wel degelijk invloed heeft op je hele e-commerce en daarmee op je winkelbestand en de leegstand en allerlei vragen die daarmee te maken hebben, waar we echt in de stad mee te maken hebben, namelijk dat de winkeltjes allemaal leeg staan. Ja, hoe komt dat? Omdat er bepaalde infrastructurele vragen niet zijn opgelost. Dus daar, je helpt de winkelleegstand in de stad en de verkrotting niet door meer bandbreedte. Maar misschien wel door bepaalde wettelijke maatregelen zoals de gevelhoogte. Mm-hmm. Die vragen zijn, je moet anders kijken. En dat vind ik het gevaar soms van open source. We kijken allemaal dezelfde kant uit. We kijken allemaal in een bepaalde technologische richting. Terwijl de klant, dat noemen we de technology push. We gaan één richting uit. Terwijl de markt, de klant, de drie hoogachter figuren die niet meer zo makkelijk hun belasting via het internet kunnen doen. Dat is de echte markt. Daar liggen de problemen. Daar ontstaat op die drie hoogachterkamertjes, daar ontstaat het ongenoegen met de maatschappij. Daar groeien de ISIS-terroristen enzovoort enzovoort. Maar kan ik niet in mijn open source blender dan een 3D ontvangpakjesmachine ontwerpen in de fysieke wereld? Is het niet zo dat het gewoon tijd kost om in 3D... Als iemand zich dus zou verdiepen in die vraag van hoe zorg ik dat pakje bij de mensen komt? Mm-hmm. En dan schijnt dat ze daar in Polen hele leuke per buurt bakken maken met een soort kluisjes enzovoort enzovoort, waar je dan nummertjes van krijgt en dan krijg je per e-mail. Fantastisch. Ja, er zijn best oplossingen te bedenken, maar dat zijn dus toch combinaties van hardware en software en naar de behoeften van de burger kijken. Ja, dus daar is zeker wat aan. Maar die oplossingen zie ik dus in die prachtige prijsvragen van allerlei mensen eigenlijk niet. Nou, wat ze hier hebben, ik denk dat vergelijkbaar is dan met die oplossing die jij noemde in Polen. Maar er zijn diverse supermarkten hier bij ons in het dorp, waar inderdaad digitale kluisjes staan. Je kunt aangeven dat ze het daar moeten bezorgen. Of je kunt zelfs iets erin stoppen wat dan wordt opgehaald. En je regelt dat allemaal online met de webwinkel. Dat is heel handig. Dat zie je dus in Nederland heeft Albert Heijn samengaan met Bol doen ze dat ook. Hè? Ze proberen steeds meer dat je dus bij Albert Heijn dingen kunt afhalen. Dat een nieuwe postkantoorfuncties, want alle postkantoren gaan dicht. Vroeger hadden we daar namelijk postbussen voor, maar oké. Ja, heel goed. En daarover nadenken, over die combinatie van hoe doe je dat? En totdat iemand daar natuurlijk een beetje lullige bom in zo'n dingetje stopt en dan de hele supermarkt opblaast. Ja, dat kan ook. Ja, ik denk dat ook niet alles kan. Ik weet niet of als open source dan dat verslechtert, zou ik maar zeggen, dat idee. Ik denk dat het heel veel juist stimuleert om vrij over dingen na te denken. En dat hoeft niet alleen software te zijn. Het kan binnenkort dus ook, zeker nu kan de laatste tijd al heel veel hardware zijn wat je kan designen. Hout kan je tegenwoordig laten frezen. Je kan hele meubelstukken in elkaar zetten. Je weet ik veel wat. Je hoeft niet meer te beperken tot software. Ik denk dat het bijna overslaat naar de fysieke wereld, zal ik maar zeggen. Ja, nou ja, dat is met die 3D printing natuurlijk. De FabLab golf, hè, waar veel over geschreven wordt. En die ook wel zeker invloed heeft. Maar ook daarin is er een soort verdwazing dat mensen zeggen, ja, ik ga een ringetje voor mijn, weet ik wel wat, voor mijn kraantje. Dat maak ik dan op mijn FabLab dingetje. Hè? Mm-hmm. Op mijn 3D printertje, dat soort dingen. Nou, dat was 2 jaar geleden de grote hype. En dat gingen we allemaal doen. En wat ga jij, Martin, wat ga jij op je 3D printer maken eigenlijk? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik ga samen met mijn zoon dat oefenen gewoon als eerste stap. Schaakstukken maken. Ik heb wel ideeën dat ik ooit misschien houten piano toetsen wil frezen met plastic kappen eroverheen. Maar goed, dat soort fantasieën heb ik op dit moment. Maar uiteindelijk ga ik straks opeens een mok maken voor mijn koffieverslaving. Ja. Of wat zeg ik, schaakstukken en leuke dingetjes. En dat doet iedereen dus. En dan gaan we dus even toch, wat ik me toch herinner uit de eerste tijd van de desktop publishing. Toen had ik winkels, die heette microdrukkers. En dat mensen allemaal visite en kaartjes gingen maken met 84 verschillende fonts en zo. En het zag er allemaal leuk uit, maar het zag er eigenlijk helemaal niet uit. En dus we gaan de verdwazing in met 3D. Zoals we waarschijnlijk ook de verdwazing ingaan met de watch en met wat ik tegenwoordig hoor, de hearables, de dingen die je achter je oor doet, en die kan ook allerlei slimme dingen gaan doen, en eigenlijk dat wat de watch doet, kan je beter achter je oor plakken. Hè, de waarschuwingen dat er e-mail is en voorlezen van berichten, dat soort dingen, allemaal leuk. Er komen allemaal leuke dingen, maar ik zie mij anders dan daar nog niet met zo'n ding lopen. Of ja, hebben jullie je ondertussen bekeerd? Nee, ik heb het hoofdprobleem wat ik met al die dingen heb, is dat ik, ja, hoe noem je het? Cory Doctorow noemt het, you can do this, Dave. Dat gaat jouw device zeggen tegen jou, terwijl het jouw device is. En dat is omdat andere mensen software in jouw device hebben gestopt, die zeggen, you can do this, Dave. En daar heb ik het grootste probleem mee. Dat ik dus een device heb, desnoods aan mijn arm, wat mij bepaalde dingen niet laat doen. En ik zou dus in ieder geval administrator willen worden, of root op al mijn devices. Dat heb ik nu al. Mijn telefoons ben ik ook administrator en root en eigenaar op. En als het goed is, weet ik welke software. Wacht even. Het apparaatje zegt dat alleen als jij je verplicht hebt bij je levensverzekering of bij je gezondheidsverzekering dat jij niet harder dan dat jouw hart niet harder dan, weet ik veel, 180 slagen mag doen. En als je dat doet, dan zegt dat ding steeds rustig aan, Dave, stoppen, even gaan rusten, dat soort dingen. Want anders ga je dood of je komt in het ziekenhuis en dat vinden wij van de verzekering veel te duur. Mm-hmm. Ja, dat doen we dan niet. Ja, ja, bedoel, daar gaan we toch naartoe, naar dat soort situaties. Ja, zeker naartoe, maar dat is toch eng. Dat je in je oor, je doet binnen in je oor. Als je later oud bent, doe je in je oor een computer die zeggen, die dingen wegfiltert voor jou, die niet goed voor je zijn. Dat kan Luc beter niet horen. Nou, ik ben geabonneerd op kranten die dat al doen en zo. En televisie en zelfs op mijn internet heb ik het gevoel dat als ik met Google bepaalde dingen wil weten, dat hij dat gewoon niet geeft. Mm-hmm. Huh? Maar je stopt dus apparatuur in de mens die je laat bepalen. Nou ja, waar je geen volledige controle over hebt. Waar externe bronnen iets over te zeggen hebben. Ja, nou, ik had het er net over dat we als mensen gedwongen worden in de participatiegolf, in het meedoen, in de nieuwe dingengolf. En dan zeg ik van, dat vind ik niet zo leuk. En nu zeg jij, ja, eigenlijk hetzelfde van, hallo, ik wil een beetje vrijheid houden. Mm-hmm. Ja, en het is vandaag 1 mei. Hè? En 1 mei was vroeger de dag van de arbeid. Maar eigenlijk was het voor de arbeider de bevrijding van de arbeid. Het machtsevenwicht tussen de werkgever en de werknemer. Het einde van de slavernij. Dat moeten we vieren. 1 mei is de dag van de arbeider. Niet zozeer van de arbeid als wel van de zelfstandige arbeider die voor zichzelf mag beslissen wat hij gaat doen. Ja, ik werd vanmorgen om 7 uur wakker gemaakt door mannen die met banieren en trompetten hier door de straat gaan in Duitsland. Gisteravond vuren overal. En grote activiteiten. Omdat dat blijkbaar nog leeft. 1 mei is dan voor mij toch een beetje de dag van de vrijheid. Maar niemand koppelt dat, zoals ik, dus aan internet en participatie en wat we allemaal moeten doen. Innovatie. Mooi. Ik denk dat we zo een mooie podcast hebben neergezet. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Jo. Oké, doei. Bye. Doei.